Unchiule Vincent, îți propun un proiect de mare eficiență. Firma noastră poate câștiga 2 milioane de lire în mai puțin de o lună. Și ce am riscat, nepoate? O navă și o încărcătură. Altceva nimic? Ba da, pielea echipajului și a capitanului. Mai clar. Ai citit gazetele Tribune, New York Herald, Times, American Review? Cum să nu? Crezi și dumneata, ca și mine, că războiul de secesiune din Statele Unite ale Americii va dura mult? Da. Știi ce mult afectează acest război interesele Angliei și, în mod special, pe cele ale orașului englezilor? Și că și mai mult pe cele ale firmei noastre, Brotherhood Company. Mă gândesc cu groază la dezastrele comerciale de care se le poate aduce după sine acest război. Nu pentru că firma noastră n-ar fi solidă, ne poate, dar are parteneri pe care îi poate pierde. Americanii ăștia, sclavagii sau aboliționiști, îi trimit la naiba pe toți. Cel mai important produs american de export a început să lipsească de pe piața din Glasgow. Da, foamea de bumbac devine din ce în ce mai amenințătoare. În Glasgow sunt 25.000 de războaie de țesut mecanici, care înainte de războiul din America produceau 625.000 de metri de fir de bumbac pe zi, ceea ce înseamnă 50 de milioane de lire pe an. Da, o să merg să caut bumbacul meu și o să-l aduc orice s-ar întâmpla. Iată ideea mea. Nu era deloc. Vom construi o navă de mare viteză, foarte încăpătoare. Asta se poate. Am să preiau comanda acestui vapor în calitate de capitan. Voi sfida toate navele marinii federale întâlnite în drum. Voi sparge blocada uneia dintre porturile sudului. Îți vei vinde scump încărcătura confederaților care au mare nevoie de ea. Și mă voi întoarce cu nava încărcată cu bumbac. Pe care ți-l vor vinde foarte ieftin. Chiar așa, Vincent. Ce zici? Strașne. Dar e să poți trece? O să trec dacă am o navă bună. Ți se va construi una în mod special. Dar echipajul... Oh, am să-l găsesc. Nu-mi trebuie prea mulți oameni. Câțiva pentru manevre și atâta tot. Nu-i vorba să ne batem cu federalii, ci să-i lăsăm în urmă. Îi veți lăsa. Și acum, James, spune-mi înspre ce punct de pe coasta americană intenționez te îndrepți. Până acum, unchiule, câteva vase au spart deja blocada la New Orleans, Wilmington și Savannah. Eu mă gândesc să intru de-a dreptul în Charleston. Mm-hmm. Nici o navă engleză n-a reușit încă să intre în șanalurile sale. În Charleston există bumbac din belșug. Îl ard ca să scape de el. În plus, orașul e aproape încercuit. Și când vrei să pleci? Peste 6 luni. Am nevoie de nopți lungi, nopți de iarnă, ca să trec mai ușor. Bine, bine ne poate. Se va face așa cum dorești. Ne-am înțeles, unchiule. Ne-am înțeles. Jenny? Da. Uite, am ajuns. Nava Delfinul este gata de plecare. Dacă vrei noroc, vom naviga spre Charleston cu ea. Oh, Craxton, mi-e teamă. Nu știu ce se va întâmpla cu noi. Willy, Emily, da. Voi ce ziceți, dragii mei prieteni? N-ai de ce să te temi, Jenny. Așa cum te-ai îmbrăcat în hainele împrumutate de la mine, pare un brav băietan gata să străbată valurile înspumate ale oceanului. Fii tare, Jenny, sunt sigură că veți reuși, sunt sigură. Da, sper ca planul lui Craxton să se îndeplinească. Jenny, nu uita, pe navă ești nepotul meu. Da. John Six. Așa, hai, ia-ți rămas bun de la prietenii tăi, trebuie să urcăm la bord, hai. Oh, dragii mei, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că m-ați condus și m-ați încurajat să pornesc în demerarea mea călătorie. Succes, Jenny! Să ne revedem cu bine, Jenny! Cu bine, copii, cu bine! Spuneți nimănui de ceea ce vrem să întreprindem. N-ai nicio grijă, Jenny. Dacă nu reușim să ne îmbarcăm, ne vom reîntoarce. Cu bine, cu bine! Cu bine, cu bine! Cu bine. Poate tu rămâi aici. Voi chema când va fi cazul. Eu mă duc să-l caut pe capitanul vasului. Bine, bine, unchiule, bine. Hei, James. Ce zici? Ești mulțumit de această minunată navă? Delfinul. Delfinul, așa am botezat-o. E nemaipomenită. Are o viteză de 17 mile pe oră. Cala e plină de muniții, de alimente, buncările sunt pline de cărbune. Echipajul e gata de drum. Mă bucur, nespus, James. Acum te las. Mă duc să rezolv niște probleme financiare. Bine, unde, James. dumneavoastră sunteți capitanul James Playfair? Chiar el. Dar ce dorești dumneavoastră la mine? Să mă luați la bord. Păi nu mai am locuri. Echipajul e complet. Oh, om în plus, nu o să vă încurce, dimpotrivă. Crezi? Sunt sigur. Da. Dar cine ești? Mă numesc Craxton. Sunt un marinar experimentat pe toate mările, un zdrahon vânjos și un om care știe ce vrea. Am două brațe puternice ce nu-s deloc de neglijat la bordul unei nave. Dar mai sunt pe lângă nava Delfin și alte vase, iar pe lângă mine, capitanul James Playfair, sunt și alți capitani. De ce ai venit aici? Fiindcă vreau să fiu de folos la bordul Delfinului de sub comanda dumneavoastră. Nu, n-am nevoie de dumneata. Întotdeauna e nevoie de un bărbat puternic. Iar ca să vă arăt de ce sunt în stare, puteți să mă puneți la încercare cu 3 sau 4 dintre cei mai vânjuși marinari din echipajul dumneavoastră. Vă stau la dispoziție. Iată, uite, deci știi ce intenționează să facă Delfinul? Da, am aflat. Și tocmai asta mă tentează. Bine să mă trăznesc, Dumnezeu, dacă las să-mi scape un zdrahon ca tine. Caută-l pe secund, pe domnul Matthew, și spune-i să te treacă pe lista echipajului. Da, da, da. Vă mulțumesc, dar... Dar ce mai e? Am un nepot. Are un unghi simpatic, nepotul tale. E bine, uitați care-i problema. Când îl angajez pe unghi, îl iei și pe nepot peste învoială. Ce vorbești? Da, așa se obișnuiește. Unul nu merge fără celălalt. Da, și ce cu nepotul ăsta al lui? E un băiat de 15 ani, un boboc pe care îl învăț meseria. E plin de bunăvoință și o să ajungă marinar iscusit cu timpul. Croxton, nu cumva confunzi Delfinul cu o școală de muși? Să nu vorbim de rău școlile de muși. Din ele s-au ridicat la rangul de amiral Nelson și Franklin. Nu zău, amice. Ei, să știi că e un fel de a vorbi care îmi place. I-a adus nepotul, dar dacă nu-l găsesc în unchiul lui pe voinicul care pretins că este, unchiul va avea de-a face cu mine. Să n-aveți grijă. Vine îndată-l. Ai pe vas? Da. Ia să-l vedem. Hai, hai, hai, curaj, curaj, băiete. Vino să te prezint domnului capitan. El e John Styx, nepotul meu. Da. Ești ca un fira, băiete. Bună ziua, domnule. Cu inimă ne poate. John Styx, la ordinele dumneavoastră. Așa, așa, așa, băiete. Și zici că vrei să devii marinar? Da, domnule. Îmi doresc tare mult să călătoresc pe apele înspumate ale mărilor și oceanilor. Bravo, și de unde această pasiune? Din cărțile citite despre mari navigatori. Da, și din cele povestite de mine, da. Bineînțeles. Ei bine, sunteți angajații mei. Minunat, minunat! Mâine pornim în larg. Nu lăsa oamenii să stea prea multe veche, îi pătrund de frigul. Am înțeles, capitane. Mateu, ți-l recomand pe Craxton pentru acest serviciu. Matahala pretinde că are o vedere excelentă, trebuie pus la încercare. Ea include-l în cardul de dimineață, să țină sub observație ceața din zori. Da, da, da. Dacă apare ceva să fiu anunțat, da, ia uite-l că trece. Hei! Hei, Craxton! La ordine! Mâine la 6 e postul de observație de pe vergine focului. Înțeles! Eu mă duc în cabina de comandă. Vă însoțesc, capitane. Ce naiba vrea să spună cu vergile focului? Uite-le! Ce? Ce-i, băiete? Cum merge? Bine, bine, bine, ne poate. Nu-i decât o pacoste. Afurisitul ăsta de vapor se scutură ca un câine care iese din apă, uite. Nu sunt valurile prea mari și îi zbesc cu putere de pereții vasului. Și când mă gândesc că eu sufăr de rău de mare... Uf, urmă-mi, prieten! Ne-am aventurat într-o expediție groaznică și numai pentru mine. Da, pentru tine și pentru tatăl tău, dar niciun cuvânt celor de aici. Ai încredere în destin, el nu o să ne părăsească. Mâine o să am o zi grea. Mâine? Sunt de cart. Sper să te descurci. Cerul să ne apere, John. Ți-am spus să treci la vergile focului. E, acolo, bă, da. Cum? Tu-ți bași loc de mine? Căuți vergile focului pe arborele Artimon? Ai o mutră de urășan care habar n-are să-mi plătească o saulă, ori să facă o, să facă o matisare. La bordul cărui hârb ai mai navigat, amice? Treci la catargul focului, omule! La catargul focului! Uite aici! Da. Aici! Vine aici! Băi, urcă! Vă să zic că trebuie să mă cațăr acolo, sus. Da, nu? Acolo și încă repede. Îndată, da. Hai, hai! Hai, ce aștepți? Urcă odată! Mă apucă de țeala. Scala asta din furie se vedea care suplie odată mea. Nu mai simt că n-am putere să ajung acolo, sus. Hei! Ia mă la... Șef de echipaj! Johnston! Da, da, da. Domnule Matthew, dragonul ăla de sus n-a fost materot niciodată în viața lui. Ai dreptate, Johnson. Du-te și vezi cam ce are în sacul cu care a urcat la bord. Am înțeles, dar am plecat. Hei! Crockston! Neîndemânaticule! Dă-ne jos! Hai, hai, marinar de apă dulce. Ce cauți tu la bordul delfinului? Te dădeai drept marinar de nădejde și tu nu știi nici măcar să deosebești catargul Artimonului de cel al velei foc. E bine, las o să vedem mai. Iată, domnule Matthew, ce am găsit în sacul dragonului. Un portofel suspect, plin cu scrisoare. Dă-ne-mi coace ce-am stat. Ia uite, scrisori cu timbrul Statelor Unite ale Nordului. Adresate domnului Jonathan Halliburtt din Boston. Ha! Un abolicionist! Un federal! Iată-l pe omul nostru! Coborât! Mizerabil! Crockston! Ești un trădător! Te-ai strecurat la bordul navei noastre să ne trădezi, eh? Fii liniștit! Misiunea ta s-a sfârșit și o să ai parte de ghearele pisicii cu 9 corzi! Șef de echipaj! Da! Neagă-l de cabestan, de mâini și de picioare. Trădătorule, îți vin eu de asta. Stai așa? Stai aici! Ce se întâmplă? Domnule capitan, ați venit la timp. L-am pus la încercare pe acest așa zis marinar și s-a dovedit nepriceput în ale marinăriei. Am mai mult. E un trădător. Trădător? Cum este legat, fedeleș? Crockston, mizerabilule! Aha, nu-mi spui nimic. Ei, lasă că o să vorbești. Crockston! Chiar n-ai nimic de spus? Ce voiai să faci pe mea? Nimic. Cine ești tu? Un american, așa cum par să dovedească scrisorile? Crockston, nu spui nimic? Șef de echipaj? La 50 de lovituri de bici! Ca să îi se dezlege limba. Am înțeles. Capitane! Vezi, vine nepotul. Unchiule drag! Nu-l pedepsiți, vă rog, o să vă spun eu tot. Aha. Ia, hai, spune. Crockston, da, e american ca și mine. Amândoi suntem dușmanii sclaviei, dar nu suntem trădători veniți la bordul acestei nave ca să predăm armatei federale, nu? E atunci de ce ați venit? Capitane, aș vrea să vă vorbesc între patru ochi. Bine, băiete. Vino în cabina mea. Hai! Stai jos! Mulțumesc, domnule. Vorbește. Domnule James, o să vă mire faptul, dovedindu-vă, dându-mi această șapcă jos, așa, că sunt fata. Ce Ce teorie? Mă numesc Jenny Halbert. Jenny? Da. Jenny, ce nume frumos. Te rog să mă lămurești, cărui fapt ești la bordul navei mele? Domnule James, m-am folosit de acest mijloc pentru a mă întâlni cu tatăl meu în orașul Charleston, încercuit pe uscat și blocat din spre mare de trupele federale. Nu știam cum să ajung acolo până când am aflat că Delfinul, nava dumneavoastră, își propune să-l spargă blocada. Prin urmare, m-am urcat pe această navă travestindu-mă în băiat. Altfel m-ați fi refuzat. Bineînțeles că te-aș fi refuzat. Ce să caute o fată la bordul unei nave pornită într-o călătorie plină de neprevăzut? Dacă e să judec după adresele de pe scrisorile găsite asupra lui Craxton, tatăl tău este din Boston. Da, domnule. Deci un nordist. Se află așadar într-un oraș din sud în plin război de secesiune. Da, tatăl meu e prizonier. Era la Charleston când s-au tras primele salve de armă ale războiului civil și când trupele Uniunii au fost alungate din fortul Sumter de către confederați. Principiile tatălui meu au atras asupra lui ura adepților sclaviei și cu nesocotirea oricărei justiții a fost întemnițat din ordinul generalului Beauregard. Eu eram atunci în Anglia la o rudă care tocmai decedase și singură, fără alt sprijin decât în Craxton, cel mai credincios prieten al familiei, am dorit să-mi găsesc tatăl. Ce profesiune are domnul Halibut, tatăl tău? E un ziarist cinstit și curajos, domnule. Unul din cei mai buni redactori ai gazetei Tribune. Ziar dedicat abolirii sclaviei. Ah, deci un aboliționist, unul dintre oamenii care sub pretextul abolirii sclaviei și-au umplut țara de sânge și ruine. Domnule, da, îmi insultați tatăl. Stai liniștit. Trebuie de echipaj! Da, domnule! Vino, face! Da, domnule! Te rog să-l dezlegi pe asta. Pe ticălos? Da, nu te mai mira și pregătește-mi o cușetă la capătul dunetei. Uite, dar cabina dumneavoastră? Cabina mea va fi ocupată de o domnișoară. Te pomenești că John, nepotul dragonului, s-a transformat în domnișoară. Tocmai. Ce mai dorești, Îmi cer scuze pentru cele întâmplate ieri. Dumneavoastră sunteți un om foarte cum se cade. N-am nevoie de complimentele. Nu e vorba de complimente acum. Ca să vi le fac, o să aștept să ajungeți până la capăt. La ce capăt? La capătul misiunii. Aha, am de îndeplinit o misiune. Bineînțeles. Ne-ați primit la bordul navei pe mine și pe Jenny. Bun. I-ați cedat fetei cabina. Bun. M-a scăpat de pedeapsă, cum nu se poate mai bine. Ne duceți de-a dreptul la Charleston, e minunat. Dar asta nu e totul. Craxton, dar eu cred că întreci măsura. Cum adică nu e totul? Sigur că nu, tatăl fetei e prizonier în Charleston. Dar și dacă e? Și dacă e, va trebui eliberat. Hei, și ce trebuie să le eliberez eu? Da. Numai un bărbat demn ca dumneavoastră trebuie să o facă. Craxton, patare glumeți. Ține bine minte, eu n-am chef de glume. Domnule Playfair, eu nu glumesc deloc. Pare absurd. Acum dumneavoastră îl puteți elibera. Dar cum? Veți cere punerea sa în libertate generalului Beauregard. Și dacă mă refuză? Îl vom lua de sub nasul confederaților. Craxton! Așa să zic, că nu mi-ajunge că trec printre vasele federale ca să sparg blocada la Charleston. Mai trebuie să mă întorc în ocean, sub canonada fortului, și asta numai ca să eliberez un necunoscut, unul din aboliționiștii aceia pe care îi detest. Mâzgăritor de hârtie, care își varsă cerneala în loc să-și verse sângele. Dumneavoastră veți reuși, Craxton. Dacă te mai aud că pomenești vreodată de povestea asta, te arunc în fundul calei unde vei sta tot timpul călătoriei, ca să înveți să ții gura. Ai înțeles? Și acum te las. Da, domnule capitan. Ce pacoste. Craxton! Am vești bune, Jenny, dragă. Nu o să ghicești ce mi-a propus capitanul Jenny. Ce ți-a propus? Să le liberăm pe domnul Halliburtt, tatăl tău. Adevărat, așa este cum îți spun. Capitanul James Playfair e un om de suflet, să știi. Nemaipomenit, e nemaipomenit. Trebuie să te duci să-i mulțumești pentru propunerea făcută. Da, mă duc chiar acum. Mă duc. Bine, du-te. O să-i moaie inima tânărului capitan, da, precis. Intră! Domnule capitan, am venit să vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră de a elibera pe tatăl meu din detenție. Dar, Jenny, stai puțin. Aveți curajul să înfruntați multe primești pentru mine? Jenny. Poate chiar să vă riscați propriile dumneavoastră interese. Ați făcut atât de mult pentru mine, acordându-mi ospitalitatea pe această navă. Scuze-mă, Jenny, dar să mă trăsesc că nu pricep ce vrei să spui. Ceea ce am făcut nu merită mulțumire. Nu, domnule Playfair, e inutil să vă mai prefaceți. Craxton mi-a spus totul. Craxton, da, am înțeles. Domnule, da, James, da. Când m-am urcat pe această navă, travestit în băiat, eu n-aveam alt plan decât să ajung la Charleston și acolo oricât de cruzi ar fi adepții sclaviei, n-ar fi putut refuza unei sărmane fete dorința de a împărți captivitatea cu tatăl său. Atâta tot. Și n-aș fi sperat niciodată într-o eventuală eliberare. Dar generozitatea dumneavoastră de a face totul pentru a-l salva m-a adus aici pentru a vă mulțumi din tot sufletul. Vă rog să primiți recunoștința mea nețărmurită. Jenny, crede-mă, o să fac tot ce-mi stă în putință. Liniștește. O să fie bine. Da, intră! Domnule capitan! Domnule capitan, la orizont a apărut un vas al Marinei Federale care ne bănuiește cred intențiile. Situația devine complicată, domnule Matthew. Hai să vedem ce se întâmplă. Domnule Jenny, du-te în cabina dumitale. Da. Domnule James? Da? Priviți? Da, nu încape nicio îndoială în ceea ce privește naționalitatea navei. Pavilionul înstelat al Statelor Unite ale Nordului flutură pe picul corvetei. Iată, da. Cu lovitura asta de tun ne invită să le arătăm pavilionul navei noastre. E bine, să-i le arătăm. Nu, la ce bun? Nu, mergem înainte și cât mai repede. Vezi, pe navă scrie numele sub care navighează. Irochezul. E un vas de viteză. Una dintre cele mai bune nave ale Marinei Federale. Câte tunuri are? 8. Trace. Priviți, 2 dintre cele 8 tunuri sunt cu pivoți. Unul de 60 pe deugă, altul de 100 pe puntea centru. Asta sunt marca Perth și bat la 3000 distanță. Dar chiar mai mult, capitane. Ei bine, o să alergăm cât mai repede. O să-i arătăm acestui irochez cum se gonește când ești făcut pentru goană. Să se întețească focurile, domnule Matthew. Voi transmite la sala mașinilor, capitane. Uite că ne semnalizează să oprim nava. Matthew, înainte cu toată viteza. Nu vor întârzia să ne salute cu salve de tun? Jenny, tu aici? Da. Jenny, suntem urmăriți de nava pe care o vezi. Au de gând să ni se adreseze cu niște lovituri de tun. Jenny, îți ofer brațul pentru a te conduce în cabină. Vă mulțumesc foarte mult, domnule James, însă nu mi-e teamă. Totuși, în ciuda distanței, s-ar putea să fie periculos. Da, vă asigur că grelele irochezului nu mă vor face să mă tem. Jenny, ești o fată curajoasă. Să zicem că sunt curajoasă, domnule James. Deci îngăduiți-mi să rămân lângă dumneavoastră. Bine, bine, cum dorești. Au și început. Da, e un adevărat spectacol. Proiect inutil a retezat capătul dinspre tribord al vergii focului care s-a prăbușit în val, trace! Dacă să plecăm, să plecăm cu toată viteza înainte! Deja, iată că cei care ne trimit asemenea ghiurele sunt prietenii noștri. Tu ești, Traxton. Chiar eu, capitane. Am venit să văd cum trag acești federali viteji. Nu-i rău, nu-i rău deloc. Proiectilul a căzut în apă. Amicii tăi merg ca o geamandură, meștere. Nava noastră va ieși din raza acestor lovituri de drum de pe corabeta federală. Domnule James, comandați o navă de mare viteză. Da, Jenny, bravul meu delfin atinge 17 noduri și înainte de lăsarea selii va fi la mare distanță de corabeta federală. Domnule James, sunteți un marinar temerar, un negustor abil. Firma Playfair este renumită pentru onorabilitatea ei, dar de data asta ea nu-și respectă principiile și face un lucru străin de demnitatea ei. Firma Playfair n-are dreptul să încerce o asemenea operațiune comercială? Nu! Ea duce muniții de război unor nenorociți care s-au răzvrătit împotriva guvernului legal al țărilor. Ceea ce înseamnă să servești o cauză nedreaptă. Ce mila! Pe legea mea, eu n-am să discut cu tine despre dreptul confederaților. Iată răspunsul meu pe scurt. Sunt negustor. Și în această calitate nu mă preocupă decât interesele firmei mele. Urmăresc profitul, indiferent de unde vine. Tocmai asta e condamnabil, domnule James. Profitul nu e o scuză. Nu, stai că nu sunt de părere anumitare. Dar ce spun eu e foarte adevărat. Iar când o să vă cercetați conștiința, când veți înțelege bine ce rol jucați, când o să înțelegeți ce urmări grave poate avea această intervenție a dumneavoastră, îmi veți da dreptate. James, suntem aproape de cer. Farul din Charleston se vede ca un punct pe cerul senin. Dacă nu întâlnim nicio piedică, curând vom fi la adăpost în docul de porturi. Vom ancora la cheiul de nord destinat mărfurilor. Orașul Charleston este situat într-un estuar lung de 7 mile și larg de 2 mile, numit Charleston Harbor, în care se pătrunde destul de greu. Vom naviga pe șenalul nordic, aproape de insula Sheridan. Grație pescajului său mic, nava noastră va intra cu toată viteza în șenalul îngust. Acolo ne vom afla în siguranță de fregatele federale de pază, care n-au posibilitatea să ne urmărească în apele cu adâncime de 11 picioare la reflux. O să reușim să spargem blocada. O să reușim. Să fie arborat pavilionul Anglia. Da, îndată, domnule capitan. Domnule capitan, sunt bucuroasă că ne apropiem de ținta călătoriei noastre. Da. Voi face tot posibilul să-l salvez pe tatăl tău. Mă voi duce chiar azi la generalul Beauregard ca să aflu unde este întemnița domnul Hall. Sărmanul meu, tată, nu știe că fiica lui e atât de aproape de el, de-aș putea zbura în brațele lui. Mai puțin de răbdare. În curând o să-ți îmbrățișez tatăl. Voi acționa cu tot devotamentul, dar cu prudență și chipzuință. Domnișoara Jenny mi-a spus că vă întâlniți cu generalul Beauregard. Întocmai. L-ați văzut? Da. I-ați vorbit de domnul Halibut? Nu. Mi-a vorbit el despre ce mă interesa. Așadar, capitane? Așadar, Craxton, ție pot să spun totul. Totul, capitane James. Ei bine, generalul mi-a spus că domnul Halibut va fi împușcat peste 8 zile. N-au să apuce. Crezi? Da, pentru că peste 6 zile el va fi la bordul delfinului și peste 7 zile va fi în plin ocean. Da, bănuiești cât de greu va fi? Cum să? Trebuie să luăm legătura cu el. Fără îndoială. Cum o să procedeze? E nevoie de un plan, trebuie luate măsuri de precauție. O să mă gândesc la asta. Ce va zice Jenny când va afla că tatăl ei e condamnat la moarte? Nu va afla nimic. Noaptea, e mai bine să nu știe. Unde e închis domnul Halliburton? În cetățuia orașului. Perfect. Hei, și acum la bord, la bord, Craxton. Domnule James, Craxton. Bine că ați venit. Ce ați aflat de la generalul Borica? Domnul James are vești bune. Da. Jenny. Da. Îți jur că delfinul nu va părăsi rada din Charleston înainte de a-l avea pe tatăl tău la bord. Mulțumesc, domnule James, mulțumesc. Eu am un plan strașnic. Ce plan? Un plan excelent, pot să vă spun. Să-l auzim, Crescent. Bun, dumneavoastră, capitane, vă veți întoarce la generalul Borgar și veți cere să vă facă un serviciu. Ce serviciu? O să-i spuneți că aveți la bord un ins dificil, un derbedeu care vă deranjează și care, în timpul călătoriei, v-a instigat echipajul la revoltă. În sfârșit, un individ periculos. Și o să-i cereți permisiunea de a-l închide în cetățuie. Cu condiția, totuși, de a-l lua la reîntoarcere în Anglia pentru a-l preda justiției. Formidabil! Formidabil! Regulă, Cranson, da. Dar îmi lipsește ticălosul. Îl aveți în fața ochilor, capitane. Tu? Da, cu voia dumneavoastră. Ah, ce inimă bună și curajoasă ai, Craxton. Stai, dar cum vom proceda? Iată, odată ajuns în cetățuie, am să acționez în funcție de posibilități. Mă descurc eu. Între timp, ocupați-vă de încărcarea navei cu bumbac. Da, afacerile sunt acum un detaliu lipsit de importanță. Asta ne va scuti de anumite bănuieli. Trebuie acționat rapid. Puteți fi gata în 6 zile? Da. Ei bine, delfinul să fie încărcat și gata de plecare în cea de-a 7-a zi. Va fi gata. În seara plecării trimiteți o barcă la White Point, la marginea orașului, să aibă vâslașii cei mai buni. Da, da, da. Așteptați până la orele 21 și ne veți vedea apărând pe dig. Dar cum o să evadați? Asta ne privește. Craxton, tu îți riști viața ca să-l salvezi pe tata? Nu te neliniști, nu riști nimic, crede-mă. Deci, trebuie să cer să te închidă chiar astăzi? Da, nu avem timp de pierdut. Ai nevoie de bani? Bani? Ca să cumpăr un temnicer? Aș, e prea scump și iese prost. El poate păstra și banii și deținutul. Și ar avea tot dreptul individul. Nu, eu folosesc metode mai sigure și mai eficiente. Lăsați pe mine. Atunci să mergem, Craxton. Craxton, ești cel mai bun om de pe pământ. Cerul să te aibă în pază. Soarele care pătrund în curtea interioară a închisorii mi-au mai încălzit puțin oasele în timpul plimbării de după amiază. Eu, Craxton, am aflat în aceste zile ale încarcerării mele celula în care este întemnițat domnul Halliburton. Astă seară trebuie să evadăm cu orice risc. Clipele sunt numărate. Hei, deținut! Ți-am adus mâncarea preferată! Ia! Ia și mănâncă! Perciul ăsta folosit? Da! Să-ți minte! Așa! Așa, acum că l-am redus la tăcere, să iau cheile. Așa, ușurel! Să mă îmbrac repede cu uniforma. Și să-l scot din celulă pe Halliburton. Hei, hei, domnule Halliburton. Da, domnule Verde. Vă rog să mă urmați. răspunde. Nu, nu, nu vă temeți. Am misiunea să vă eliberez din această închisoare. Așa cum ați auzit. Vă rog să mă însoțiți fără alte comentarii. Da. Da. Haideți. Hei! Stați! Ce barcă e asta? O barcă de pe nava Delfin, ancorată în port. Rapaznic de coastă trebuie să-mi spuneți cine sunteți. Capitanul navei James Playfair. Și ce doriți? Unul din mateloșii mei e închis în cetățuie. Și perezia mea era cât pe ce se uite el. Din fericire m-am amintit la timp și am venit cu câțiva oameni să-l luăm. Aaa, ticălosul pe care vreți să-l luați, să-l duceți în Anglia. Da. L-ar fi spânzurat tot așa de bine și aici. Da, da. Sunt convins, dar e mai bine să se procedeze legal. Atunci succes, capitale! Și păziți-vă de bateriile de pe insula Morris. Bine liniștit. Drum bun! Mulțumesc! Mai repede, mai repede, băieți. Uite, ei sunt. Au apărut la capătul deului. Hei! Dom'le, Haliba! Da, da, eu sunt. Cerul fie lăudat. Îmbarcați-vă repede. Unde-i Craxton? Craxton? Ce vreți să spuneți? Cel care v-a eliberat. Cel care m-a eliberat era gardianul din cetățuie. Gardian? Sigur că da, e cerul. Craxton, tu chiar tu ești. Da, domnule capitan. Nu se poate. Dragul meu, Craxton. Niciun cuvânt, domnule Halliburtt. Să ne grăbim. O să vă explic totul. E o chestiune de viață și de moarte. Îmbarcă. Gata, gata, trageți la rame, drept înainte, băieți. Castel, tu aici? Da, domnule, gardianul e în locul meu, în celulă unde am administrat doi pumni strave de loc de narcotic. I-am luat uniforma, i-am luat cheile, l-am căutat și l-am adus aici, pe sub nasul soldaților de pază. Nimic mai simplu. Și fata mea? E la bordul navei care urmează să ne ducă în Anglia. Fata mea aici? Tăcere. În câteva minute suntem salvați. Ce întuneric, luna a dispărut în nori. Craxton, vezi ceva? Nimic și am ochii ageri. O să ajungem îndată la navă. Ia uitați, o rachetă a brăzdat cerul, e un semnal. Au lansat-o cei de la cetățuie. Ia, să vedem ce se mai întâmplă. Hai, se semnalează evadarea. Trageți tare la vâsle. Au aflat vâsliți cu nătește, prieteni. Nava noastră e prea aproape. Auziți? Da. E clopotul navii noastre. Înainte. Vom ajunge la timp. Haideți, haideți înainte. Aveți 20 de lire. Dacă ajungem cu bine. Începem să trăim cu tine. Am ajuns. Haideți, sus, sus pe punte. Matthew, Matthew. Da, capitane. De îndată ce toți sunt la bord, să se taie pe arâmă și cu toată viteza porniți înainte. Portul e în ordine, capitane. Ce fericită sunt că te văd și că te îmbrățișez, dragă tată! Copila mea! Dragă mea, cu ajutorul bunului Dumnezeu și acestor prieteni, m-am văzut eliberat. Vă mulțumesc, oameni buni! Mulțumim! Vezi-o! Da, capitane! Ai evadat spre Atlantic! Ah! I-am străpuns pe sudiști! A apărut o navă în direcția mea bord! O navă? Da! Cârma la tribord! Până la capăt! Presiune maximă! Cu toată viteza înainte! Domnule Matthew! Nu putem să o luăm prin șenarmurile insulei Sullivan. Am cădat direct sub focurile confederaților. Să ne ținem cât mai aproape posibil de partea din dreapta a Aradei. Chiar riscând să primim loviturile bateriilor federale. Omul de la cârmă e început. Sigur, capitane! Perfect. Da ordin să se stingă fenarele și focurile de bord. Forțați! Forțați! Trebuie să ne strecurăm printre salve de tun. Nava trosnește din toate încheieturile sub presiune mașinilor aflate în plin efort de vidare. Încă puțin și am terminat cu confederații din Fortul Sumter. Fortul Moultrie poate să ne mai dea probleme, capitane. De el ne apropiem acum. Poziția lui ne permite să intrăm drept în scenariul principal. De data asta ne-au atins. Ce s-a întâmplat? Nu e așa de grav, capitane! Vârful Bombreșului a fost atins, s-a căzut în apă. E bine la naiba cu arborada. Înainte! Înainte în senal! Manevrați pe insula! Cuptoarele sunt pline până la refuz! Nu contează! Băgați-ne în ele bumbac când mi bat în alcool! Trebuie să trecem cu orice preț și să depășim fregata asta blestemată! Navă are o viteză nemaipomenită, nebunească! Trebuie să depășim fregata care ne urmărește! Ieșim din senal, gândane! Oh, suntem salvați! Și acum să o luăm spre Anglia! Oameni minunați, tatăl meu a fost eliberat și se află acum pe pământul Angliei. Jenny, Jenny, ești o adevărată eroină, pentru că alături de domnul Croston ai înfruntat cu mult curaj temerarea incursiune pentru a-ți regăsi tatăl. Jenny, ești extraordinar! Curajul i-a fost insuflat și de veșmintele mele, sub care și-a ascuns adevărata identitate, fiind travestită în persoana unui băiat gata să înfrunte orice obstacol. Temerarea noastră acțiune n-ar fi fost posibilă dacă domnul capitan James Playfair aici de față nu ne-ar fi luat la bordul navei de film. Da, la bordul navei companiei Playfair & Company, pe care eu, Vincent Playfair, o conduc. Companie care va fi bine cotată în lumea oamenilor de afaceri pentru bumbacul adus de nepotul meu, capitanul James, din sudul Americii. Și atât de necesară industriei textile din orașul nostru Glasgow, aflată în criză în urma războiului de secesiune din America. Străpungând blocada asupra orașului Charleston. Da, da. Nu a fost ușor, dar mi-am îndeplinit misiunea în care m-am aventurat. Și Jenny alături de mine pe a noastră. Hai, Craxton, după înfrățișarea ta atletică, am avut convingerea că ești un adevărat lup de mare și nici de cum un om de inimă care riscă totul pentru o cauză dreaptă. Iar eu, dragii mei, întemnițatul Jonathan Haribart, tatăl acestei copile, susțin ideea că prietenul la nevoie se cunoaște.